Bine v-am găsit, sănătoși! Bine te-am găsit, s-o cremare! Hai să ne petrecem ca la nota care a trecut! Ca la Pitești! Să trăiești, Nicule! Să trăiești, Emilia! Trăiască nașii mari! Trăiască socrii mici mari! Ca să ne piatră tinerilor căsătoriți! Ia uite, socrule, că te văzut socru mare și pentru a doua oară! Haideți, vă așezați la masă să pornim o horă frumoasă! Haideți pentru toată lumea! Vă invităm la horă! Să curgă din tine. Hai, hai, de socre mare, toarnă șprițul în pahare. Nu te înscârci la vin, lasă-l să curgă din tine. Așa, Nicule! Lasă-l să curgă din tine. Hai, hai, de socre mare, toarnă șprițul în pahare. Nu te scârci la vin, lasă-l să curgă din tine. Așa, socre mare, hai, ridică piciorul. Și pentru să la mine zi strofa asta frumoasă. Ia uite ce mândră e. Hop, hop, hop. De mireasă-i mândră tare, că e domnișoară de onoare. Și roiesc băieții lângă ea, că-i frumoasă ca o sea. Soarta stă la pândă după cor, la sarmale, la frituritor. Fiindcă socru mare dă hârcoale, lângă oala cu sarmale. Hai, hai, de socre mare, toarnă primul în pahare. Nu te zgârci la vin, lasă-l să curgă din tine. Hai, hai, de socre mare, toarnă șprițul în pahare. Nu te zgârci la vin, lasă-l să curgă din tine. La maestre un major, să cântăm cu dedicație specială pentru copluta și pentru socrii mari, pentru toată lumea. Pentru toți vântașii! Iauzi! Frunzuliță verde, verde m-a tostat. Azi e nuntă mare, nuntă mare în sat. Frunzuliță verde, verde m-a tostat. Azi e nuntă mare, nuntă mare în sat. Vii vecinii toți și vine lumea toată, că s-a măritat o frumoasă fată. Și vine lumea toată, că s-a măritat o frumoasă fată. Pentru domnișoara mireasă, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Dar nici ginerica nu-i mai pe jos. Dar și mireasa e frumoasă. Păi dacă zici tu, Nicule, dragăstoasă, nu-i așa ginerica? Ha, ha, ha. Și de la ginerica pentru domnișoara mireasă, 100 de mii. mai știți ce băiatul ăsta de la urmă ție o dăm lui? Mă-mi rușinată! Da și mirele și mirele-i frumos, cine mândru tânăr și tare fălos. Dar și mirele și mirele-i frumos, cine mândru tânăr și tare fălos. Și-a luat nevastă din cea mai frumoasă, vă invit pe toți, vă invit la masă. Și-a luat nevastă și cea mai frumoasă, vă invit pe toți, vă invit la masă. Vorba vine, vă invit la masă, că urmează o sârbă frumoasă pentru toată lumea. Ne-am uitat pe socră și pe socru și pe socra mică, ia să cântăm și pentru ei ceva. Ce se face pentru socri mici? E bineînțeles, se știe. Zi mai strâng acolo. Uite soacra mică cum s-a îmbrăcat, dar mi soacra mare nu-i de lepădat. Uite soacra mică cum s-a îmbrăcat, dar mi soacra mare nu-i de lepădat. Vin și las și mari cu alai cu tot, și se prind cu toți, se prind cu toți în joc. Nu-mi dau să țină până dimineață, n-ați văzut cu toții, așa nunta leasă. Așezați la mese pentru o sârbă frumoasă. Haideți să încingem o sârbă. Hai, Nicule, ia cântă-mă tu ceva din repertoriul tău. Pentru Lași mai a dat, pentru domnul Nicu Palerov. Lași mai! Hai să vedem, să ciocnim un păre. Hai să vedem, să vedem, să ne înveselim nițe. Hai să vedem, hai să vedem, să ciocnim un păre. Hai să vedem, să vedem, să ne înveselim nițe. Sunt de la și Jamil. Pentru socru mare, o strofă frumoasă. Socru mare e prin casă, bea o țuică pe furiș și lumea cântă la masă că e nunta aleasă. Socru mic cu soacra mare joacă sârba amândoi, lăutării cântă bine, nunta e întoi. Hai să vedem, hai să vedem, să zonim un mare. Hai să vedem, să vedem, să ne veselim nițel. Hai să bem, hai să bem, să ciocnim un păre. Hai să bem, să bem, să ne veselim nițel. Zici tu, Nicule, de socru mic, dar socru mic e îmbrăcat la Steinmann, ce știi tu? Hai de socre, fi vitează! Să-l filmeze camera, soacra se luptă cu el să-l tragă lângă ea. Se îmbătare și nunta și caută dorul și-au scăpat. Pleacă să conducă nașul și-a stă lumina. Hai să bem, hai să bem, să ciocnim un păre. Hai să bem, să bem, să ne vestim nițel. Hai să bem, hai să bem, să ciocnim un păre. Hai să bem, să bem, să ne veselim nițel. Așa, maestre! Ia să-mi dai și mie un remajor, să cântăm și noi aici pentru toată lumea. Și de la socru mic, speciale geană de vin. Să-i ajute Dumnezeu și să țină tot așa. La a treia nuntă, socrule, la a treia nuntă să ne vedem. Vă tare globulele roșii. Și zi-a lui Iaula. La căsuță din șosea și-am dri-dri-dri-dri-dri-da. A venit toată lumea, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi. Că e nuntă împărătească, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi. S-au adunat să privească, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi. Vor să vadă mireasa și-am dri-dri-dri-dri-dri-da. Să asculte muzica, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi. Să-l vadă pe cinerică, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, ia. Când joacă cu soacra mică, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, ia. Te pui bine cu soacra, cinerică? Las că știm noi povestea cu soacra. Să trăiască cinerică, mă, mai cu soacra mică. Mai Nicolae, mă. Pune-i vinul din pahar, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, ia. Uit-o și pe soacra mare și-am dri-dri-dri-dri-dra. Cu socrul alăturea, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, ia. Cinstesc pe toată lumea și-am dri-dri-dri-dri-dra. Sunt mândri de-ai lor copii, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, ia. Că le-au adus bucurii, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, ia. Se luată la sfântul soare, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, ia. Să ție ziua mai mare! Așa! Hai, maestri! Cum să nu fie bine, mă, când avem aici pe cel mai mare organist al nostru? Adu-ți paharele pline, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, ia. Să-l privim cum se cuvine și-am diri-diri-diri-diri-ra. N-așa-i mândră ca o floare, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, ia. Și-a de lângă nașul mare și-am diri-diri-diri-ra. Își sărută vinuța, iauzi, iauzi, iauzi, iauzi, ia. Și-i pune cu nuna. Să vedem aici. Am trecut în note din alea mai grele. Ia să vedem. Să vă spun eu acum ceva despre nicușor ăsta. Are niște probleme mari rău de tot. Hei, fraților, lăsați-mă să vă spun cam ce probleme am eu cu nevastă mea. Mamă, nevastă, te-ai dat Dumnezeu sănătate. Ai poți să zici ceva că te pălesc. Eu. Lasă-mă, nevasta mea, ce mai dă rău. De firii al dracu, nici în iad nu speri păcatul. Chiar de te călugărești, greșeala nu ți-o plătești. O, o, femeile mele, că mi-au mâncat zilele. Zilele și nopțile, măi, în toate cârciumile. O, o, femeile, că ți-au mâncat zilele. Zilele și nopțile, prin toate cârciumile. Special de la soacra mică pentru socru mic s-a dat 100.000 pentru piesa ta. Ia și nici soacra mare nu rămână mai prejos de la soacra mare pentru socru mare. Încă 100.000 să-i dea Dumnezeu sănătate. Se pare că avem doi socri cu stranții aici. Nu e singurul central care face genul ăsta de lucruri. Nevastă nu fii geloasă, orice aș face din acasă. Că de umplu lung și la noi, tot la mine vin în pat. Măi bărbate, îți găsesc eu leac de toate. Te iubi și de umblat, la puștoi cele din sat. Of, of, femeile, că mi-au mâncat zilele. Zilele și nopțile, măi, din toate cârciile. zilele, zilele și nopțile și toate paralele. Lasă care socru mare parale, are de unde să dea? Ia uzi, băi nevastă, o vorbă bună? Ia spune-mi, bărbate. De ce umblu eu pe acolo și pe acolo? Ia să vedem. S-audă tot zânta și eu. Ia aminte ce îți spun, ce e tânăr, e și bun. Ce e nou și neînceput, măi, îi place mie mai mult. Degeaba îmbătrânit, că n-ai învățat nimic. Găina mai bătrână face zama cea mai bună. Oh, oh, femeile, că ți-au mâncat zilele, zilele și nopțile și toate paralele. Oh, oh, femeile, că mi-au mâncat zilele, zilele și nopțile, măi, prin toate cârciumile. Hop! Oh.